و حالا توضیح میشه و با این توضیح که از کدام سیناپس در واقع خروجی ورودی نمیدونم اینا هست، این مدار اتوماسیون بدن کار خودشو انجام میده. خب پس بدن ما بایستی یک جنراتور برق داشته باشه در مجموع، یعنی باید در اون جریان الکتریک ایجاد بشه، چون تمام کارهای سیستم بدن ما در واقع یک سرش جریان الکتریک است. یکی از این غذایایی که وجود داره از نظر ما تبادل یونی و الکترونی با محیط بیرون هست، با زمین و با به هر حال محیط بیرون، و این جریان حالا یا به صورتی که از محیط میگیره به زمین میده و یا برعکس اون، و این جریان در بدن ما این جریان وجود داره، و این جریان که وجود داره یک حوزه هم چیه؟ یک حوزه هم خواهد داشت، و وقتی این حوزه رو داره مثل یک آهنربای الکتریک یک قطب مثبت و منفی هم پیدا میکنه. وقتی قطب مثبت و منفی پیدا کرد حوزه پولاریتی هم پیدا میکنه. شاید هنوز در دنیای علم علت اینه که ما حوزه پولاریتی داریم پیدا نشده، نمیدونم چرا ما حوزه پولاریتی داریم، اما تو این ارتباط که خب شما در جریان اون متوجه مسائلی میشید نشون میده که ما غیر از اینه که هستیم مدارات دیگه ای رو هم داریم، و به دنبال این قضیه در واقع شارژ الکتریک رو خواهیم داشت که این شارژ الکتریک خودش کارهای رو روی فیزیک ما انجام میده. جریان هایی هستن، جریان هایی از انرژی درمانی در دنیا که مکانیزم کارشون اینطوریه که میان میرن در دامنه طبیعت، خب در دامنه طبیعت قرار میگیرن، حالا به اصطلاح خودشون میدونن با درخت با زمین با اینا قرار میگیرن و به اصطلاح خودشون شارژ میشن، بعد من این شارژ روی یکی پیاده میکنن. اینو شنیدین؟ بله. خب این عمده یکی از شاید مهمترین جریان های انرژی درمانی در تمام دنیا است که برن طرف شارژ بشه، در طبیعت قرار بگیره شارژ بشه، بعد بیاد این شارژ روی یکی خالی کنه. حالا یعنی فرد نقش خازن رو بازی میکنه، نقش کاپاسیتور رو بازی میکنه. حالا چه درمان های صورت میگیره روی این قضیه؟ صرفا کسانی که در فیزیکشون دچار نقص تبادل یونی و الکترونی هستند، این جریان تبادل به اصطلاح الکترون رو میگیرن و یه دفعه میبینن که اون مشکلشون حل شد. اما خب ما هزاران علت برای بیماری داریم، این یکی از این علت ها میتونه باشه، و حالا کاری نداریم که دیگه انتقالات مشکلاتی که بهشون صورت میگیره و اینها به واسطه عدم وجود حفاظ و غیره این چیزا کاری با این مسئله نداریم، اما علتشو نمیدونن که چرا چجوری شارژ میشن چه اتفاقی میفته. یک مسئله که وجود داره برای انسان، یکی از علت‌ها این که ما در این عصر بیماری های خیلی بیشتری داریم نسبت به قرون گذشته رو اینجا میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و در واقع بیایم بگیم که یه آلودگی جدیدی میتونیم برای اینم یه اسمی بذاریم. انسان با مرور که اومده جلو از اون فیزیولوژی طبیعی خودش جدا شده، همه موجودات به نحوی با زمین در ارتباطن، همه حیوانات همه هر چی میگه با زمین یا بالاخره با محیط خودش در ارتباط خاصی قرار میگیره، اما انسان هم میگه همینطور که اومده جلو به تدریج از اون فیزیولوژی طبیعی خودش جدا شده. مثلا کفش، خب کفش اومده بین او و زمین فاصله انداخته، حالا این کفش میتونه کاملا هم عایق باشه کاملا یا چیز باشه جلوی تبادل یونی و الکترون رو بگیره. ارتفاع، خب مثلا شغلای مثل خلبانی، مثلا فرض کنیم که زندگی در یک زیردریایی، زندگی در ایستگاه فضایی، اون قطع چیز رو ایجاد میکنه که فرد در ارتباط و تبادل یونی و الکترونی قرار بگیره. یک ساعت پرواز خستگیش معادل 5 ساعت رو زمین، یعنی خستگی که ایجاد میکنه در واقع چند برابره که روی زمین. البته اینا علت ها رو نمیدونن که مسئله چیه. خب این ارتفاعی که ما اینجا داریم هر یک ساعتش 5 برابر اون پایین ایجاد خستگی میکنه. و یکی از موزلات در ایستگاه فضایی، البته نمیدونن، یعنی در واقع این قضایا مسائلی است که باید شناخته بشه، همچین چیزی تو علم، تو دنیای علم شناخته شده نیست، هنوز نمیدونن چرا. ولی یکی از موزلات در همچون مثلا فضاهایی خستگی مفرط وحشتناکی که اتفاق میفته. خب حالا زندگی در آپارتمان ها نمیدونم همه اینا به نوعی دوباره اون مسئله رو داره که ما از اون فیزیولوژی طبیعی خودمون جدا شدیم و در واقع تبادل یونی و الکترونی ما مختله. حالا همه گیاهان، میوه ها، همه چیز در این به اعتقاد ما در این تبادل یونی و الکترونی هستن و بعضی از این به اصطلاح میوه ها شارژ هوایی دارن، بعضی ها شارژ زمینی دارن. اونایی که شارژ هوایی دارن اونایی هستن که عمدتاً ما میگیم که گرمه، مثل خرما، مثل میدونم نارگیل، موز و غیره. اونایی که شارژ زمینی دارن اصطلاحاً بهشون گفته میشه طبع سرد دارن، مثل گوجه فرنگی، خیار. خب حالا دیگه این باید ببینیم ارتفاع خود چیز مهم نیست، مهم اینه که کدوم شارژو به اصطلاح داره. شاید، البته شاید نه، این طبع گرم و سرد و شاید همه دوستان تجربه کرده باشن، هم میدونن که در واقع اینطوری هست. شارژ هوایی و زمینی با هم سازگاری نداره. مثلا فرض کنیم که گوجه فرنگی با خورما، نمیدونم حالا اینا که گرم و سرد و اینا هست، اینا با هم خورند زیادی ندارند و ایجاد نابسامانی دیگه. حالا اینا چیزایی که پیش میاد تو این رابطه شاید از این طریق کاملا قابل توجیه بشه که چه مکانیزمی فرقایی میکنه که وقتی که شاید مثلا بعضی از افراد تبشون گرمه، بعضی تبشون سرد، بعضی میگن اصلا سردی به ما نمیسازه، سردی درسته، بعضی ها گرمی بهشون نمیسازه. خب همون میخوام در واقع توضیح بدیم. ببینید اونا دلایل رو توضیح ندادن، میگه که آره اینه، اما چرا اینطوریه؟ ما داریم چرا میگن این میوه گرمه اون سرده؟ خب ما داریم در واقع در حاشیه، ارتباطی هم به غذایمون نداره، ولی در حاشیه داریم این توضیح رو میدیم که غذایای ما اینطوریه و ما از یک نقطه نظری در نقصان هستیم. همه انسان ها در این عصر از نقطه نظر اینی که ما دچار نقصی هستیم که تبادل یونی و الکترونی بدنمون کامل نیست. ما ساعت بسیار زیادی رو در واقع جدا از زمین هستیم و این تبادل یونی و الکترونی رو مختل میکنه. حالا دیگه در اون مثلا اون سیستم انرژی درمانی از زمان قدیم حالا هرچی با تجربه این چیزو پیدا کردن که این شارژ میتونه چیکار بکنه، این قضیه رو انجام بده. و خب به هر حال شده تجربه. در اینجا ما در یک ارتباطی قرار میگیریم که این ارتباط چند تا کمک بهمون میکنه، که خب بحث شارژش که اصلا سر جای خودش، اما بحث در واقع پی بردن به این مدار، پی بردن به اینی که آیا همچین مدار هست نیست، چطوریه، اینم در واقع کمک میکنه که از این زاویه ما بتونیم یه نگاهی داشته باشیم و این قضیه رو کم و کیفش رو مطلع بشیم، ببینیم چطوریه. چیزی رو که خب هنوز در دنیای علم وجود نداره، ولی خب میتونیم ما بهش نزدیک بشیم، خلاصه رویتش کنیم. اونتا نه رویت، رویتی که همراه با درک این قضیه است. خب اول این ارتباط رو برقرار بکنیم، حالا تا بحثای حاشیه‌ش رو دوباره ادامه بدیم از وقت استفاده بکنیم. منتها این ارتباط رو بهتره که کفشامون رو در بیاریم. اگر حالا نگران نشیم اجازه بدین. ببینید اینجا مهم نیست، اینجا استارت میزنیم، اما اصل این ارتباط، شرایط ایدئال این ارتباط اینه که ما بتونیم یه جایی با خاک در ارتباط باشیم، با زمین در ارتباط باشیم، یه جایی مثل تو پارکی، مثل نمیدونم حالا در دامنه طبیعت، یه جایی که حالا به هر حال بحث زمینه در ارتباط قرار بگیریم. اون شرایط ایدئال این مسئله است. ببینید مثلا فرض کنید که خود آسفالت تبادل یونی و الکترونی بسیار بسیار بسیار ضعیفه. خب و سعی بکنیم یه جایی باشه که هرچی به طبیعت نزدیک در میشیم، چمن، پارک، میدونم حالا به هر حال همه این چیزا بهتره. ببینید اون که عرض کردم بحث مشکل حفاظ ها، اصلا بعد از اینه که چیز میکنن تخلیه میشن، خودشون تحلیل میرن و حالا اگر یکی دو سوال پرسن اصلا به شدت دچار خستگی و تحلیل رفتگی میشن. خب اما ما اینجا از این نقطه نظر این که هم شناخت این قضیه که خب شناخت خودمونم میشه و بحث بعدی اینه که میزان کردن این تبادلات یونی و الکترونی که اگر خودمونم نیاز داریم این مسئله رومون در واقع کار انجام میشه. و برای ما مطلب مهم شناخت قضیه است. دقیق می‌فرمایید مطلب مهم شناخت قضیه است. و یه قضیه دیگه اینه که ما هرچی زمان میگذره به این قضایا، مخصوصا این مسئله، یکی از آلودگی‌های مهمه در واقع ما براش از این نقطه نظرم یه اسم گذاشتیم، یه اسم هم میتونیم بگذاریم، برحال به نوعی اینو آلودگی هدایتی که توصیف خاص خودشو داره و انسان درگیرشه، اینم چیزیست که در آینده انسان باش برخورد میکنه. و با توجه به اینکه روز به روز نحوه زندگی انسان ما رو از اون طبیعت اصلی خودمون بیشتر جدا میکنه، لازم هست که تجهیز بیشتری پیدا بشه. مثلا زندگی در یک ایستگاه فضایی حتما مستلزم اینه که به این دیدگاه ها مجهز باشه، حتما به این اتصالات و ارتباطات مجهز باشن تا بتونن جبران این کسری تبادل یونی و الکترونی رو داشته باشن. من عرض کردم خدمتتون مثلا فرض کنید که پروازهای طولانی، نمیدونم این شرایط که به شدت اثر میگذاره روی حالا گروه پروازی، اونا که مدام توی پرواز، حالا مسافر خود یک باره و هر جایی که ما در واقع جدایی از قدر داره، مثل همین سکویی که اینجا هست، خب این سکو همون کارو میکنه، در واقع تبادل چیزی نیست با زمین. ببینید بحث تغذیه در واقع نیست، یک موضوعی که هست اینه که سیستم بدن ما یه جریان الکتریکو داره. این جریان الکتریکو وقتی داره، جریان که داره حوزه داره، حوزه دوباره این کشش یونی رو به خودش میطلبه که در واقع از جا بیاد، اگه تا این جریان الکتریک در واقع جاری باشه، جریان الکتریک به تبادل یونی و الکترونی محتاجه و اگر منقطع بشه ایجاد اشکالاتی خواهد شد که یکی از مشکلات انسان امروز همینه. اینقدر بیماری زیاده، اینقدر انسان آسیب پذیره، اینقدر اوضاع احوالش در واقع به هم ریخته است نسبت به قرون قبلی. یکی از دلایلش اینه، یکی از مسائلش اینه که خب میتونیم جبرانش کنیم. بیارم بگم مثلا حتی نوعی شارژ زن و مرد هم با هم فرق میکنه. زن ها 90% از زمین شارژ میشن، آقایون 90% شارژ یونی رو از هوا و امواج الکتریکی دارن. نوع شارژ هم ببینید باز دوباره شما هر طور که به صلاح چیز بکنید اون نوع انرژی هایی است که چاکراها میگیرن. در واقع این انرژی نیست، این دیگه تبادل های یونی و الکترونیه. اون انرژی ها که نوش فرق میکنه چاکراها از فضای کیهان و اینا میگیرن، با این بحث کاملا متفاوته، کاملا مجزاست. این موضوعی که به طور کلی دو دستن، فرق نمیکنه. ممکنه خانما از این دسته باشن، آقایان باشن، به هر حال از هر دو دسته فرق نمیکنه. مثلا اینه که خانمایی هستن که تب سرد دارن، آقایان هستن که تب سرد دارن و بالعکسش، فرق دیگه اینجا نمیکنه. اون موضوع موضوع دیگه ایه. اون موضوع موضوع چاکراها و انرژی های کیهانی است. نه، بیشتر بحث ما زمینه این براتون. بالاخره فضای پیرامون ما چیز تبادل یونی و الکترونی رو هست، ولی از یه طرف دیگه بسته است، عایق. خب ارتباط رو برقرار بکنیم، سوالاتتون یادتون نره. خب دوستان، همونطور گفتیم بدون کفش بهتره. باز دوباره در مورد مثلا فرض کنید جوراب خب حالا عادی نیستیم در بیاریم، ولی جوراب هم دوباره الیاف مصنوعی و سنتتیک و اینا داره که در واقع مواد طبیعی نیست، ولی حالا نمیخواد جوراباتون در بیاریم. انشالله دیگه بعد در منزل. خب ارتباط رو برقرار میکنیم، ربطی به دست دیگه نداریم. اینجا صرفا ببینید که چه اتفاقی میفته. آشوانم جورابش هم نرو. بله به نبه احسن. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که متوجه شدن میتونید جوراباتون رو پاتون نکنین تا یکی دوتا ارتباط دیگه هم داشته باشیم. حالا اگه اونایی که در بود، خب یه بار ببخشید. دوستانی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. خب خیلی ممنون. دوستانی که احساس شارژ شدن، یعنی یه جور نمیدونیم قابل تعریف باز نیست میتونیم، یه جوری حالا همه اینا رو داره، آره، یه جوری احساس سرحال شدن، نمیدونم فرش شدن، دستشون رو بلند کنن. خب حالا این مسئله رو اینجا چند باری خودمون انجام خواهیم داد. من تو عرض کردم اون شرایط واقعی خودش رو ایجاد بکنید، خیلی تاثیراتش مشهودتر خواهد بود. جانم بفهم. بله ببینید، جریان الکترون ها خب یا یون ها در واقع چیز مشهودی نیستن، درسته؟ وقتی یه جریان یون بیاد به بدن ما برخورد میکنه، مثل این که همین آسمانی که میبینیم سنگی توش حرکت بکنه، خب به جایی برخورد میکنه. یعنی انقدر بدن ما در مقابل حرکت یون و الکترون ها منفذ داره که حد و حساب نداره. بنابراین این فقط کافی؟ بله دیگه، بله این میاد. البته ناگفته نماند یه خبر کلی که چند سالی در بلوک شرق حوزه بیوپلاسما کشف شده. حوزه بیوپلاسما حوزه ایست که در اون یونهای آزاد در جریان، ولی چیز دیگه ای نمیدونن که خب این قراره چیکار بکنه. یعنی ما یه حوزه داریم که یونهای آزاد در اونها هستن، ولی نمیدونن که این حوزه قراره که چیکار بکنه یا چی میشه. در واقع این وقتی که چیز وجود داره، یک جریان مکش، حالا یا عظیمر یا عظیمر، یک جریان مکش پیش میاد، ولی وقتی این وجود نداره جریان مکشی نیست. جریان مکش در واقع بایستی حوزه‌ای وجود داشته باشه تا جریان به وجود بیاد. این موضوع. دوستانی که این حوزه رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. خب بود همچین حوزه‌ای دورمون یا نبود؟ خب پس ببینید که اینا شاید الان مثلا بعد قابل عکس برداری الان نباشه. ببینید هنوز اگر که قرار باشه اظهار نظرای چیزی رو گفته بشه، ما یون اضافی نداریم. در واقع وجود ما با کمبود یون و الکترون، یعنی با رکودش. و این مسئله فرزن بوزو یا مسئله دیگه‌ای میتونه حوزه پولاریتی تغییر ایجاد کنه، میتونه روی چاکراهای فرعی ایجاد چیز بکنه، تششعات جذب شده میتونه تأثیر بذاره و خیلی از این قضایای، یعنی شاید دلایل یا مسائل متعددی رو داشته باشه، یکی دو تا سه تا شاید نباشه. یک حرکتی که انجام میدیم زنجیروار روی خیلی از مسائل تاثیر میذاره. خب مثلا فرض کنید در مورد غسل تداخلات حوزه‌های مختلف انرژی رو ممکنه روش تاثیراتی رو بگذاره. جان ببینید اصولا ما در معرض هستیم، منتها یک سیستم اتوماتیک خود بدن که این چیزو داره و باید توی اون رابطه خودشون جریان پیش بیاد. خب حالا دیگه چقدر از این قضیه از طریق تنفس مثلا ممکنه صورت بگیره نگیره، اینا دیگه خب خودش بحث دیگه است. اما الان اگه اینجا متوجه شده باشین دیدین که ما یک جریانی راه افتاد و این میدان رو هم متوجه شدین و این میدان حوزه پولاریتی نیست. تازه بعد از اینه که حوزه پولاریتی شکل میگیره، یعنی یک قطب مثبت منفی ایجاد میشه، یعنی ما مثل یک آهنربای الکتریکی در واقع در میان بیرون و این آهنربای الکتریک مسلما تجمعات یونی و الکترونی رو هم خواهند داشت، مثل خود حوزه مغناطیسی زمین که یونهای آزاد رو جمع میکنه و شفق قطبی وقتی نور میخوره این ذرات رنگ قرمز پیدا میکنه و شفق قطبی رو تشکیل میدن. خب جانم حوزه های مسلمن هر حوزه‌ای خب یکی از آلودگی ها در واقع آلودگی پولاریتی هست. حالا نظر ما این آلودگی رو اینا اسم گذاری های خودمونه، آلودگی پولاریتی که در واقع حوزه های پولاریتی ما رو به هم میریزه. مثلا ما توی یک خودروی میشینیم ساختمانش فلزیه دیگه، درسته؟ این ماشین فلزی حوزه پولاریتی ما رو چیکار میکنه؟ تغییر میده دیگه. لذا میبینید که بعد از این مدت رانندگی احساس خستگی، کوفتگی و نامسامانی داریم. یا مثلا همین ساختمانی که توش هستیم، مثلا اینجا یه ستون داره، تیرکایی داره و هر کدوم از این جایی که فلزی توش به کار رفته یه حوزه رو دور خودش داره، درسته؟ یعنی اساس آنتن. الان ما بذاریم اینجا یه آنتن میشه. چرا؟ حوزه های اینجا جریاناتی دور این تشکیل میشه که ما میتونیم اینو بیاریم تقویتش کنیم و پارسای الکتریکش رو دیکوده بکنیم و اون امواج رو بفهمیم چی هست، اونو که داره میگیره بفهمیم چی هست. بنابراین اینا هم به همین صورت در میاد. یک ستون یه حوزه رو برای خودش چیکار میکنه؟ تشکیل میده. من وقتی به یک ستون نزدیک میشم، حوزه من با حوزه اون چی میشه؟ تداخل میکنه. دوباره میام اینجا به حوزه دیگه. حالا رو سرم هم همین مسائل هست. و مرتب حوزه بدن من داره تغییر میکنه. و این سیستم بدنی من توی گرفتن و خلاصه مختله. و بالاخره نمیدونه توی چه روندی باید کار بکنه. لذا این مختل بودن برای یک مدتی آثارش روی ما ظاهر میشه. ما اینو اسمشو گذاشتیم پولاریتی پولوشن، مخففش پی پی. ویب پولوشن همین الان که ما اینجا هستیم میلیون ها طول موج مختلف داره از ما عبور میکنه. تلفن های همراه، امواج مختلف رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ها همه داره از ما عبور میکنه. خب این عبور امواج از ما نتایجی خواهد داشت. همتونست که امواجی از ما عبور بکنه هیچ نتیجه، هیچ اصل عملی نداشته باشه و در واقع داره الان امواج بسیار زیادی میلیون ها طول موج مختلف. خب حالا دیگه الان گستردگی به اصطلاح تلفن های همراه هم که دیگه بسیار دیگه زیاد شده، یعنی میریم که دیگه هیچ کسی نباشه که تلفن همراه تو جیبش نباشه. حتی بچهای دبستانی هم دیگه به زودی با خودشون تلفن همراه. خب میدونید چقدر تعداد زیادی میشه و آثارش روی ما ظاهر میشه. اینم ویب پولوشن. ببینید حالا مستقیمن به طور مستقیم نه، اون حمله زمانی است که ما به طبیعت صدمه و ضربه میزنیم، یعنی محیط اونها رو، محیط زیست اونها رو در واقع مورد تهاجم قرار میدیم. و حالا این طول موج ها هنوز نمیدونیم که چه آثاری رو روی زندگی اونها ایجاد میکنه. ببینید با این ارتباط نه، چون ربطی به این ارتباط نداره. ولی خب اون خطاهای ما خطا کردیم که یعنی در ظلمت بودیم که میخوام سمت نور بریم. اگه در ظلمت نبودیم که اصلا نور معنی نمیداشت، معنی نداشت. بنابراین ما از در ظلمت بودن خودمون کاملا دلشاد و خوشحال هستیم که در ظلمت بودیم و حالا نور معنا پیدا کرده، چون اگه در ظلمت نبودیم که نور مفهومی نداشت. بعد در ظلمت بودن هم خودش نعمتی بوده که ما این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، داریم حالا پشت سر گذاشتیم که توش هستیم، بازم لاغر روزن نور رو میبینیم دنبالش و تشخیص میدیم که این نوره. و از همین جان هستی گفتیم همین چیزش نعمتی دیگه. خاطرتون باشه ظلمتش هم نعمته، شیطانش هم نعمته. و خلاصه کلام، حالا اشتباه کردیم دیگه، دنیا که به آخر نرسیده که. کاری که ما باید بکنیم چیه؟ اینی که از اشتباهاتمون در واقع درس گرفتیم دیگه. اگه اون نمی افتادیم زمین که لازمه بلند شدن نداشتیم. جانم جان ببینید، اصولا دوباره خود اون خاک برای یه جایی این چیز رو در خودش داشته باشه تا یه مدتی داره، تا دقایقی مثلا میبینید که خودش برازیده. اگر نرسه دیگه تبادل صورت نمیگیره دیگه. اون خاک ببینید، اون خاک خودش میشه مثل یه خازن، مقداری در خود ذخیره یونی و الکترونی داره، مثل خازنه. ولی وقتی تخلیه شد دیگه خازنیش که تخلیه شده دیگه نداره، دیگه از حالا بعد میگیره، باید بگیره. بله، در واقع ما در دامن طبیعت از نقطه نظر مختلفی ترمیم میشیم. یکی از نقطه نظر حوزه پولاریتیه، یعنی دیگه در اونجا آهن و تیر و از این میدونم به هر حال ستون و تیرک و چیوینا نیست. ما در حوزه طبیعی پولاریتی قرار میگیریم. یکی دیگهش تبادل یونی و الکترونیمون میتونه تکمیل تر بشه و اونجا احساس فرد شدن و سرحال شدن میکنیم. بعضی ها ممکنه تصور کنن که مثلا فرزن میرن کوه، این به خاطر هوای تازه است، اکسیژن، در حالی که اش میریم ارتفاع بالاتر اکسیژن کمتر میشه، ولی ما سرحالتر میشیم. این به خاطر صرفا هوای تازه نیست، هوای تازه و اکسیژن اینا هم خوب تأثیر داره، ولی عامل عمدهش به خاطر مسائل دیگه ایست که از دید ما پنهانه. در واقع ما به اون بحثا چیز نداریم، صرفا هوا رو بهش توجه میکنیم. بله ببینید، اصولا اگه جریان نباشه حوزه چیه؟ حوزه نیست. و یه مطلب دیگه اینه که مثلا یک نفر که در حال مرگه یا الان مرگ اتفاق افتاده، اصولا یک همچین قضیه روش میتونه، چون جریان الان از کار افتاده دیگه، جریان در واقع منقطع شده از اون قلب، ایست قلبی یعنی جریان الکتریک قطع شده دیگه، این جریان الکتریک قطع شده. اون پارسا دفعه میگه پارس نشون میده، جریان برقش قطع شده. و اگر این جریان برق رو به کار بندازیم دوباره این مسئله خواهد بود. حالا تو پزشکی میخوام با شوک این کارو بکنن، به جای اینکه برق رو وصلش بکنن، خب به جای اینکه برق رو وصلش بکنن، مثلا فرض کنیم که یه اکچویتور برقی داریم، ما اکچویتور رو بازو بسته کنیم. البته برای در یه پاره از مواقع قلب به کار میفته، ولی احتمالا نه به دلیل خود وجود شوک. خب به یه شکل دیگه دوباره جریان برق وصل شده و پیگیری این تحقیقات شاید راههایی رو برای جاری کردن اون مسئله برق چیکار بکنه؟ برای ما ایجاد بکنه. از جمله مثلا فرض کنید که لمسش که بکنی تغییر در حوزه ایجاد میکنه. این تغییر در حوزه ممکنه تغییر در جریان رو داشته باشه. شاید اصلا اونا دستشونو که نزدیک میکنن یا فرض کنید که در واقع در حوزه تغییر ایجاد میکنه و این تغییر در حوزه است که باعث راه افتادن جریان برق میشه. خلاصه کلام، از یک دیدگاهی ما مسئله بدن رو به عنوان یک سیستم الکتریک وقتی بهش نگاه میکنیم دوباره نقطه نظرات دیگه ای پیدا میشه و یک نگرش های دیگه ای رو ما در اون پیدا میکنیم. جانم بفهم دارم. اینجا استاد من الان به جای شارژ شدم سنگین شدم، یعنی حالتایی که توی کلاس‌های تشعشع دفاعی برام به وجود میومد، سرم سنگین شد، گوشم سنگین شد و در آخر قفسه سینما حالت تهوع. این علتش مال چیه؟ اصلا شارژ نیستم. بله ببینید، چند بار اولی رو که ما اصولا وقتی میایم توی یه همچین چیزایی، چند بار اول رو ممکنه تا این بالانس شدن پیش میاد ما در یه چیزایی قرار بگیریم، حالاتی پیش بیاد که اون برعکس اون چیزی رو که ما میگیم. ببینید که الان هنوز داشته شما نیاز دارید مکش بشید، هنوز نیاز داشته باشین که در واقع کاری بشه. حتی بعضی موقع شما با اولین چیز یه دشوار صورت میگیره، یعنی در واقع شما به عللی بیش از حد لازم، مثل خازنی که بیش از حد لازم در خودش ذخیره یونی داره، حالا به هر علتی. مثلا فرض کنید که ممکنه قضایایی مثل ببخشید عادات ماهانه حتی روی این قضیه تأثیر بذاره، روی این قضیه شارژ یونی درونی میتونه تأثیر بذاره و در یک پریودایی، حالا در آقایون به این صورت، در خانوما به این صورت، در یک صورتهایی ما یا با اضافه بار یا با کاهش شدید همراه باشیم و در وهله اول شما یه دشوار چیز و بعد از اون مراحل بعدی حالا تازه میاد و چیز میشه. تو ارتباط بعدی شما میتونید به ما گزارش بدید بریم که حالا بعدش چطور شد. آماده هستین ارتباط دیگه هم بگیریم؟ فقط مال خودتونه، ولی دیگران به صورت آزاد میتونن در طبیعت از این قضیه استفاده بکنن، ولی ارتباطش فقط مال خودتونه. نه نه نه، شارژ شعوری. ببینید در مورد آب، اون ادعایی که توجه بفرمایید، سوال خوبیه، دقت بفرمایید که اون ادعایی که عرض کردیم اون شاخه از انرژی درمانی رو دنبال میکنن، به این صورت عمل میکنن که اما آبو میذارن شارژ میشن، حالا به جنگ بفرمایید به این در واقع آبه میشه مثل یک نقشه خازن رو باز میکنه و در واقع اونو لمس میکنن و این شارژ یونی اینها روش پیاده میشه و فردی رو که میدن، اگر مشکلش به واسطه بحث همین غذایا باشه، یه تأثیراتی روش میگذاره. خب پس فراموش نکنیم که تمام این رشته ها برای خودش یک دلایلی و یه مسائلی داره و در واقع طب مکمل بی خودی به وجود نیومده، یه تجاربی پیش آمده، این تجارب یواش یواش یواش گسترش پیدا کرده و مورد استفاده قرار گرفته. حالا اگر علتش رو نمیدونن یا نمیدونیم، دلیل رد و تکذیبش نیست. تمام این مسائل در واقع انسان بهش میرسه. اگر تجربه شما که الان یک گروه هستین، تجربه شما نشون بده همچین چیزی هست، اکثریت بگن هست، هست، درست شو؟ لذا اگر فردا مثلا فرسونید بیان بگیم نمیدونم چی درمانی، خب فرض این دلیل میشه اگر یه عده ندونن بیان بگن آه مگه میشه نمیدونم با تماس با خاک، دیگه فرقی میکنه. طبیعت دیگه گفتیم، طبیعت حالا دیگه آب نمیدونم دیگه طبیعت دیگه هر چی که هست دیگه با طبیعت این ارتباط رو برقرار بکنی. من فکر کردم که شما چون فهمیدین شارژ چیز توی این مسئله رو داریم، اونا میان و بعد از اینکه شارژ شدن مثلا به یه بطری آب، حالا این بطری آب رو لمسش میکنن، خب این بطری بعدن مورد استفاده قرار میگیره، مسلماً از نقطه نظر حالا کیفی با یه آب دیگه ای فرق میکنه. حالا هم دیگه اگه عکس برداری نمیدونم یه حرفام که شده مثلا فرزن در آهندم انجام بشه، میرن که این آب با اون آب فرق میکنه مسلمن. جانم ببینید اکسیژن تراپی ما داریم، ولی در مسئله فرزن بیماری مثل MS یا بیماری های گروه اوتومیون، سیستم دفاعی بدن خودش به خودش حمله کرده. خب مثلا در بیماری MS سیستم دفاعی بدن حمله کرده به عصب، پوشش مایلین عصب رو چیکار کرده؟ از بین برده. عصب بدون پوشش مونده، وقتی بدون پوشش مون میخشکه و مثل یه سیم برقی مونه قطع بشه. حالا ما اکسیژن تراپی میکنیم، ما رو میزنند یا اکسیژن میکنیم. این اکسیژن چطوری میخواد اون عصب رو، عصبی که خشکیده از بین رفته، چطوری میخواد اون رو ترمیم کنه؟ آرتروز مثلا استخونی که مشکل مکانیکی پیدا کرده، تلاق تلوق تلاق تلوق صدا میده، چطوری میخواد بیاد اینو بازسازی بکنه؟ البته آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری که در آن فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، یا به هر حال درسته ما الان هیچی نگیم، شاید امیدشون به این قضایا باشه، بهتره تست بشه، بهتره تست بکنیم. از حالا حالا بله ببینید، یک مسئله است که بعضی از بیماری ها ممکنه با این روش درمان بشه. من نمیدونم، من خودم هنوز از اگه اطلاع دارین چه بیماری ممکنه، بیماری هایی بله مرتبط باشه. اکسیژن تراپی داریم، حالا روی اطفال فرزن، نارسایی های مغزی، بعضی از چیزها رو این قضیه بتونه ردیف بکنه. ولی توی یک قسمت های دیگه از نظر علمی نمیدونم چه توجیهی داشته باشه. ما برای این ترمیم ها مگر راه های متافیزیکی داشته باشیم که بیماری MSC خوب بشه، راه علمی نداریم. اگر این مسئله راه علمی باشه، پدیده عجیب غریبی میشه، چون تمام این درمان، مثلا این آرتروز، خب شما خودتون تجربه دارین، آرتروز خب خیلی خوب جواب میده، اما به خاطر اینکه راه متافیزیکی است، یه راه شعوره میده، شهر وظیفه سلول اینجوریش میکنه، اونطوری میکنه، اون شروع میکنه بازسازی کاره میشه. اما توی یه راه علمی چطوری میخواد یه اکسیژنی که استنشاق بشه بیاد و کاری بکنه که نمیدونم این عصب خشکیده که خود علم میگه دیگه ترمیم میشه امکان نداره، حالا ترمیم میشه؟ اینا رو نمیدونیم. بذارید نه، به هر صورت چون با بحث اکسیژن طرفه نمیتونیم بازم اینم بیایم بگیم که اگر انجام میشه دیگه شده دیگه. امید به خدا شاید واقعا انسان راهای نمیدونم نوینی پیدا بکنه که خودشو از این مشکلات نجات بده. شاید بعید نیست. چون بله بله، حالا شاید یک روزی انسان همه کفشا رو بریزه تو پابرهنه را بیفته این مرون بر. خب اینا یه تجاربیست که خب در واقع داریم، هست، تا شما الان فرمودین تجاربیست که هست. منتها در این ارتباطی که میگیریم، در این ارتباط به نوعی جهت یافته این قضیه دنبال میشه که حتی ما به حوزه را هم، حالا عمده دوستان میتونن حتی خود حوزه را هم مشاهده کنن. این خیلی مطلبه. بفرمایید خانم هاشمی. بله بله، خب اون بعد از اینه که اتفاق افتاده، خشکیده، بلا سرش اومده، در واقع اون بعد از اونه، آثارش و اون پلاکتای سفید رو میبینن که بله وجود داره، میگن خب بله بله، ساید افکت داره دیگه. بله درست، بله بله. آخه اصلا این مطلب ویروسی، هنوز نمیدونن که عامل ویروس یا غیره، فقط یک موضوع هست، یک موضوع رو مثلا میدونن و به همین دلیل هم جزء گروه بیماری اوتو ایمیون نامگذاری کردن که سیستم دفاعی بدن خودش به خودش حمله میکنه. حالا یه احتمال میدن که خودش به خودش حمله میکنه، یه ویروس اونجاست که بهش حمله میکنن، که در واقع این بحثه. بله بله، ببینید حالا به هر حال به طور کلی اینطوریه و در این قضیه فقط کاری که شاید از همه موثرتر بوده بحث کورتون درمانی است، که کورتون میاد به همه چیز رنگ خودی میده، به همه چی رنگ خودی میده و سیستم دفاعی بدن رو از حمله باز میکنه و دیگه سیستم دفاعی بدن میشینه سر جای خودش. ولی باید این کورتون بیاد و هرچی هم کورتون میاد، قدرت فوق کلیوی مسائل پیدا میکنه، زیاد دیگه اول دیگه سر جای. اما خلاصه کلام، حالا به هر حال این مسئله باید دیده بشه، ببینیم، تجربه بشه، ببینیم که چه کارهایی رو جانم بفهم. اگر به سوانه و سوختگی نزدیک باشین، این نداره. ببینید ببینید بحث یونهای آزاد، یونهای آزاد عرض کردم خدمتون، ما حوزه بیوپلاسما در بلوک شرق یه چند سالی است که برحال پی به این حوزه بردن که ما یه حوزه داریم، یه اتمسفری داریم دور بدنمون که از یونهای آزاد تشکیل شده. حالا این یونهای آزاد باید راه تبادل داشته باشه. خب راه تبادل باید داشته باشه از این نقطه نظره، و یک رادیاتور، یک شوپاز، نمیدونم چی، نمیدونیم چقدر از این قضیه رو میتونه حل و فصل بکنه، ولی میدونیم طبیعت به خوبی این کار رو انجام میده. همه حیوانات، گیاهان، همه با زمین در ارتباط هستن. اونا که دیگه در واقع این مکانیزمی که روی ما هست باید روی همه باشه. خب ارتباط رو برقرار بکنیم. ساعت یاد نرخواهم باشه. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که متوجه شدن دستشون بلند کنن. بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب دوستانی که احساس همون فره شدن و چیز رو داشتن دستشون بلند کنن. بله، خب شما. بله بله شما. خانم حال کلی چطوری؟ حال کلی خب بسیار. ببینید همه اینا به هر حال در نوعی تبادل ما رو قرار میده، ولی معمولا خب ما، یعنی انسان بیشتر از طریق پا با زمین در تماسیم، و اگر حالا اون یه ذره نمیدونم برای یه ذره ارتباط و چیزام نبود که دیگه نه دیدیم که اینجا دو داد و میبینید که به دو صورته و اینا. بله دیگه این، ولی به طور کلی معمولا چون حوزه اینطوریه، حوزه اینجوریه، معمولا خاصیت حوزه اینطوریه دیگه، این جریان هست، معمولا بیشتر از دو سمته که این قضیه انجام میشه، معمولنش گاهی به این شکل گاهی به اون شکل. بله میتونه باشه. بله بیشتر شما بیشتر متوجه جانم جان. ببینید به هر حال ما توی این بخش یه چیز پیچیده‌ای داریم، یه قضای پیچیده‌ای داریم که به صورت‌های مختلف این نیاز ما رو مرتفع میکنه از این نقطه نظر. یه موقع افایی میکشه، یه موقع بالا میکشه، و برای به چه صورتی میتونه این شکار رو انجام بده عمل میکنه. جانم بفهم. بله حالا دیگه توی این رابطه یه مسئله پیش میاد که در واقع به طور طبیعی یه جوری ما مرتبط میشیم که کاری رو انجام بدیم تو همین رابطه دیگه. بالاخره میبینید که یه کارهای صورت میگیره دیگه. بفهم خواهمش چی؟ صداتون بفهم میکروفون بودم خیلی. استاد من شنیدم که توی کره زمین قسمت هایی هستش که انرژی های اون خاک و اون قسمت زمین انرژی های مخصوصی داره که مردم سفر میکنن، مثل تو امریکا هست توی مسافرت ها میبرن، میگن اون قسمت زمینی انرژی های خاصی داره که شما میتونین از اون فضا بگیری. فضا نه البته، یعنی از زمین. این امکان وجود داره؟ واقعیته؟ ببینید والا خب این مطلبی نیست که آدم همینجوری اظهار نظر بکنه. باید دید که چه چیزی، چه مسئله از نظر ما فرقی نباید باشه، ولی شاید هم به هر حال نمیدونیم، باید تجربه بشه، باید به هر حال از نظر ما هیچ فرقی بین هیچ کجایی نیست. یه مسئله دیگه هم حالا دیگه اینقدر اجازه گرفتم سوال کنم دیگه، حالا که میکروفون هستم افتاده سوال. بله استاد، اون قسمتی که شما فرمودین حتما از زمین باید این انرژی رو ما بگیریم، منتها اون سکویی که شما ایستادین، اصلا بحث انرژی نبودا. نه انرژی منظور همین فراموش. بله اصلا فراموش نکنید بحث انرژی نبود اینجا، بحث در واقع شارژ یونی و اینها بود. بله بفهم. این قسمتی که شما ایستادین اگر از چوب باشه فاصلش با زمین تا فلز باشه این تفاوت داره؟ ببینید چون ما میگیم چوب معمولا انتقال میده. ببینید اینجا در واقع موکتی که هست، عایقه، دو لایه موکت، عایقه، باز بعدش هم چوبه، و خب فاصله هم داره، ارتفاع هم داره. و هر حال البته بحث کلی قضیه بود، مثلا گروه پروازی، بعد بحثی که در آینده مرتب، یعنی وضعیتی پیش میاد که شرایط زندگی ما مرتب داره میره به سمت مواد مصنوعی، موادی که قضیه توش به اون صورت انجام نمیشه. ولی بایستی ما بتونیم، بایستی یعنی تجهیز داشته باشیم به هر حال امکاناتی که این نقایص رو جبران بکنیم. این چیزیه که ما الان لمس میکنیم، یعنی در واقع من سالهای قبل پیش خودم فکر میکردم که این تختایی که حتی چوبی ما روش استفاده میکردیم برای خوابیدن با این تختایی که الان فلزی شده، خب این یه چیزی بود که من خودم لمس کردم. یکی ماشین بود که توی مسافرت ها واقعا این لمس شد. بله لمس شد. اینا یه چیزاییه که حتی تو روستا میریم خونه هایی که یعنی در واقع آهن فلز توش استفاده نشده و تو همکف هست، خب اونجا زمانی که آدم یه چند روزی بود چقدر تفاوت داشت. بله. اینا مثلا تیراشون همه توی سقفاشون هم حتی چوبی بود، اونا اصلا توی خونهشون تیراهن استفاده نکرده بود. بله بله. خب اینا یه چیزایی بود همیشه من یکی رو که میگم میکنیم دیگه، میبینیم که در... نمیدونستم ولی الان مشخص شد که چقدر اینا واقعیتیه که ما شناخت نداشتیم دوش. بله. خیلی ممنون. خواهش میکنم استدام کن چی رو اونجا که این سوالا رو جواب بدیم بعد ببینیم که چیه. عرض کنم خدمتتون که قبل از یه مطلبی رو ما اینجا خوندیم، البته بحثی پیش اومد که نمیدونم چطور شد من با اشاره به اون بحث یه مطلبی رو که داریم که موضوعی که از این کتابمونه، این مطلب رو خوندیم و حالا دوستان در واقع به این قضیه شنیدن، دوستانی که شنیدن این مطلب رو یا حالا از دوستانشون شنیدن این درخواست دارن که یه بار دیگه ما این مطلب رو بخونیمش. بله حالا دوستانی میگن که اشاره میکنن و اینا، خب خواهش میکنم محبت دارین. خب این توضیح بدم که مطلبیش که چیه؟ ببینیم انشاءالله چطور میشه، حالا چند روزه رو بگیری بکنیم ببینیم که چی میشه. خب مجموع مطلبی داریم به نام و خدا گفت. یه صفحه از این هست آزمایش آخر، حالا یه ارتباط با بحث امروزمونم نبود، یک تیکه از این مطلب در واقع برای دوستان میخونم، بی ارتباط با قضیه که امروز صحبت کردیم نبود که نقشه چیه، طرح چیه و خلاصه قضیه رو ما به صورت پیش و پا افتاده نگاه نکنیم که آره نهایتش اینه که از اینجا بریم و یه در رو بسوزونن و یه در چیکار کنن. اینطوری ماجرا رو به نظر من سبب کردن اون نقشه عظیم الهی هست. در این مطلب در واقع اشاره‌ای به رحیم بودنش بیشتر، این تیکه اشاره به رحیم بودنش هست بیشتر که حالا بیاد من برای دوستان بخونم و فکر میکنم تا و خدا گفت. من این تیکش رو میخواستم بیارم، ببخشید مطلم شدی. و خدا گفت من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود، حتی در جهنم نیز شما را تنها نخواهم گذاشت. و خدا گفت من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود، حتی در جهنم نیز شما را تنها نخواهم گذاشت و همراه با من وارد آنجا شده و من هستم که شما را از آنجا عبور میدهم، جایی بس وحشتناک که نه زمان در آن وجود دارد و نه مکانی محسوب می شود، هرچند که شما آنجا را مکان می پندارید، همان گونه که به علت عدم وجود زمان آن را جاویدان نیز می انگارید. تنها چیزی که وجود دارد آتشی است از جنس آگاهی که برای شما تلخ و برای من شیرین است، زیرا به کمک این آتش است که حائل بین من و شما که همون حجاب ناشی از گناهان شما بوده است سوزانیده شده و پس از آن ما به یکدیگر رسیده و بعد از پیمان نخست همون پیمان عرصه بربکم بار دیگر شما را باز میابم تا برای آزمایش آخر این بار همه قدرت خود را در اختیار شما بگذارم. اینک ما به هم رسیدیم، چیزی که ظاهراً منتظرش بودید و وصالی که طلبش را داشتید، اما نه به اندازه‌ای که من مشتاق بودم. شما من را بخشنده می‌دانید ولی کن اصلا حد آن را نمی‌دانید و از آن صرفاً تصوری مبهم دارید. ولیکن میزان بخشندگی من را پس از وصال خواهید فهمید، وقتی که همه قدرت خود را به شما ببخشم. فقط در آنجاست که مفهوم بخشنده و مهربان را خواهید فهمید. حالا من هستم و شما، و با داشتن همه قدرت من و احساس بی‌نیازی، آیا باز هم طالب من خواهید بود؟ من برای رسیدن به شما مرگ و جهنم را خلق کردم تا نشانی بر رحیم بودن من باشد و نشانی بر قدرت خلاقیتی که ناشی از شوق رسیدن به شما بوده است و شما ناآگاه و بیخبر از آن هر لحظه در آه و ناله و فریاد و طغیان نسبت به من قرار داشتید. مرگ و جهنم همچون داروهای تلخی هستند که مادری با دلسوزی تمام به طفل خود به زور می‌خوراند تا او را درمان کند، ولی خود بیش از طفلش تلخی دارو را می‌چشد و طفل بی‌خبر از همه جا و بدون اطلاع از عشق مادر گریان و نالان است از اینکه چرا چنین خشونتی نسبت به او اعمال می‌شود. بدون مرگ و جهنم ما هرگز به یکدیگر نمی‌رسیدیم و حداقل من عاشقی ناکام باقی می‌ماندم و شما در نیازمندی ابدی. ولیکن شما بعد از این مثال همین که مطمئن شدید که عاشق سینه‌چا کاملا در اختیار شماست و شما سوار بر اریکه قدرت او می‌توانید یک تازی کنید و جانشین او گشته ای، با او چه می کنید؟ من رحمان بودم تا بتوانم بازیگوشی ها و بی‌اعتنایی های معشوقم را نظاره کنم و باز هم دنبال او باشم و سایه رحمانیت خود را بر سر او بگسترانم. در عوض شما نمی دانید که با من چه کرده اید. ای کاش من نیز می توانستم مانند شما شکایت های خود را به جایی ببرم. اما از این بابت نیز ناراضی نیستم، زیرا که من هم شما را دارم و می دانم که بالاخره از یک دیگر راضی خواهیم شد. آری، من به شما می رسم و همه چیز رو خود را به معشوق خود تقدیم می کنم و در آن صورت آنجا بهشت شما خواهد بود، نه اون بهشت روز نخست که بهشت ناآگاهی بود، بلکه در جایی که بهشت آگاهی است، بهشت هایی که شما آنها را بر اساس آگاهی ها، دانسته ها و میل و سلیقه های خود بنا خواهید کرد. و پس از کشف این تجربه می فهمید که همه چیز عاشق شما در اختیار شماست و می توانید با قدرتی که در اختیار دارید جانها خلق نموده و بر ابعادی سایه بگسترانید که هرگز تصورش را نداشتید و به زودی یقین حاصل می کنید که شما خدا هستید. آن زمان که شما خدا شدید می خواهید بدانید که با من چه خواهید کرد؟ شاید اگر همه داستان را بدانید برای من عاشق گریه کنید، برای مظلومیت من، هرچند ممکن است از نظر شما گفتن مظلوم در مورد من درست نباشد. خب من بقیه متنشون میره توی قضیه دیگه. من اون متنی رو که خونده بودم نتونسته بودم براتون پیدا بکنم، رفتم روی متن اصلی تیکه رو در آوردم که اگر اجازه بدید من این تیکه رو اونجاشون میره روی یک بحثای دیگه وارد میشه، اجازه بدید من همینجا اینو خاتمش بدم، یا اگر تونستم پیدا بکنم اون متن رو براتون بخونم. من فقط یه تیکش رو خواستم بیارم، حالا چون دوستان محبت کردن خواستن یه نگاه دیگه میکنم، اگه پیدا کردم، که اگه نه که میمونه طلبتون. اما من نمیخواستم اینجوری دوباره. خب متاسفانه دو پایل نتونستم اون متن رو براتون پیداش بکنم. باید کنم خیلی ممنون دست درد نکنه، سپاس میذارم. ممنون. حالا به هر صورت اشاره به این قضیه مرگ و جهنم و بحث رحیم بودن خداوند، خب این ارتباط رو کماکان امروز شروع کردیم ادامه بدین. از اون ارتباط هاییست که همیشه به دردتون میخوره، یعنی خصوصا وقتی دامن طبیعت تشریف میبریم حتما این ارتباط رو داشته باشید، ازش استفاده بکنید. این ارتباطات یک چیز هست، توی اتصال انجام میشه، همراه با اتصال فقط برای خودتون، ولی دیدگاهش و دیگران هم به هر حال به تدریج ازش مطلع میشن که در دامن طبیعت چیکار بکنن چجوری. ببینید شما همه رقم از این قضایا میتونید استفاده بکنید، اون هم حفاظش رو دارید، هم بحث شهادتش رو دارید میتونید، ولی به شرط اینکه این قضیه جای مسائل اصلی رو نگیره. دیگه ما بیایم دوباره همون کاره رو بکنیم که اونها دارن انجام میدن، نه لازم نیست. ولی اصولا شما حالا بگیرید نظام نقش‌های مختلفی داره، تاثیرات مختلفی داره، مثل درمان موضعی، مثل نمیدونم شاید اینطوری، مثل همه اینا رو، ولی به عنوان اینکه این ارتباط رو به اونا بدید نه، چون این اتصالش تو اتصال این کار رو شما انجام میدید، یعنی در یک اتصالی این جریان انجام کنه، اتصالش رو ندارن. خب بله، همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون. ببخشیدم، خیلی ممنون، بردونتون سه قرار میزد، دست میزد نکنم، ممنونم.